8กุกุลกถาในวงเล็บ17ว่าด้วยเท่ารึง338สกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสุขเวทนาสุขทางกายสุขทางใจทิพยสุขสุขของมนุษย์สุขในลาภสุขในสการะสุขในการไปสุขในการนอนสุขในการมีอำนาจสุขในความเป็นใหญ่สุขของคฤหัสถ์สุขของสมณะสุขมีอาสวะสุขไม่มีอาสวะสุขมีอุปธิสุขไม่มีอุปธิสุขเจืออามิตรสุขไม่เจืออามิตรสุขมีปีติสุขไม่มีปีติสุขในฌานสุขอันเกิดจากวิมุตติสุขในกามสุขในเนกขัมมะสุขอันเกิดจากวิเวกสุขอันเกิดจากความสงบสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสุขเวทนาสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดสกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนาทุกทางกายทุกทางใจโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขุวิญญาณเป็นของร้อนจักขุสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะเพราะโสกะเพราะปริเทวะเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะอุปายาสโสตะเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโผฏฐัพพะเป็นของร้อนมโนเป็นของร้อนธัมมารมณ์เป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะเพราะโสกะเพราะปริเทวะเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะอุปายาสมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดสกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2.เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5ประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหม

พรหมจรรย์มีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพรหมจรรย์มีผลน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดสกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกำจัดอัตมิมานะได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าสุขนั้นเราได้ถึงแล้วนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งวิชาสามเราได้บรรลุโดยลำดับแล้วนั่นแลเป็นสุขอย่างยิ่งมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดกุกุลกถาจบ 9. อนุปุพพาภิสมัยกถาในวงเล็บ18ว่าด้วยการบรรลุธรรมโดยลำดับ339มีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเจริญโสดาปัตติมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญโสดาปัตติมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งโสดาปัตติผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเจริญสกทาคามิมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญสกทาคามิมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเจริญอนาคามิมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญอนาคามิมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งอนาคามิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเจริญอรหัตตมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญอรหัตตมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งอรหัตผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น340สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสามนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมรรคปรวาทีละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสามนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านจึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตคัตตุปรมะโกลังโกละเอกภีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น341สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีละกามราคะพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมรรคปรวาทีละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น342สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตอกนิทคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอกนิทคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมรรคปรวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามี เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตอกนิทคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีอุทังโสโตอกนิทคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น343บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลละอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้ง5นั้นได้1ใน4ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้1ใน4ส่วนเป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้1ใน4ส่วนไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้1ใน4ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะสวุฒิชอบถอดลิ่มสลักกลบคูถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดธงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลละอะไรได้โดยการเห็นสมุทัยโดยการเห็นนิโรธโดยการเห็นมรรคปรวาทีละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชชาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้ง5นั้นได้1ใน4ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบถอดลิ่มสลักกลบคูถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดธงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น344สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธสัตว์แล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเห็นทุกข์ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเห็นนิโรธไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น345ปรวาทีครั้นเห็นทุกข์แล้วก็เป็นอันเห็นสัจจะสี่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีทุกขสัจเป็นสัจจะสี่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นรูปขันโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นขันห้าโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปขันเป็นขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นจักขายตนะโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นอายตนะ12โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นอายตนะ12ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นจักขุธาตุโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นธาตุ18โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุธาตุเป็นธาตุ18ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นจักขุนสีโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นอินทรีย์22โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุนสีเป็นอินทรีย์22ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยญาณ4ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมี4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยญาณ8ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมี8ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยญาณ12ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมี12ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยญาณ44ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมี44ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลทำให้แจ้งโสดาปัตติผลด้วยญาณ77ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปัตติผลมี77ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น346ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมวินัยมีการศึกษาไปโดยลำดับมีการบำเพ็ญไปโดยลำดับมีการปฏิบัติไปโดยลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ำลงไปโดยลำดับลาดลงไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมลทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับสกวาทีท่านยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระควัมปติเถระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกข์บ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพร้อมกับการได้บรรลุโสดาปัตติมรรคและเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำอภิฐาน6มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักขุที่ปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่อริยสาวกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปัตติมรรคอริยสาวกย่อมละสังโยชน์ได้3ประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า มีการบรรลุธรรมโดยลำดับอนุปุพพาพิสมยกถาจบ 10. โวหารกถาในวงเล็บ 19 ว่าด้วยพระโวหาร 347. สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกุตระไม่กระทบโสตะที่เป็นโลกิยะรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตระรับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะพระอริยสาวกรับรู้ได้แต่ปุถุชนรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกิยะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกิยะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกิยะวิญญาณมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกิยะวิญญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปุถุชนก็รับรู้ได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปุถุชนก็รับรู้ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ348สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนบางพวกที่จะฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลกุตรธรรมรับรู้ได้ด้วยโสตะกระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตรธรรมรับรู้ไม่ได้ด้วยโสตะไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโลกุตรธรรมรู้ไม่ได้ด้วยโสตะไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ349สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนบางพวกที่จะพึงยินดีในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลกุตรธรรมเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาเป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสักวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีคนบางพวกที่จะพึงขัดเคืองในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโลกุตรธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสักวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีคนบางพวกที่จะพึงหลงในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีโลกุตรธรรมที่เป็นที่ตั้งของโมหะทำความไม่รู้ทำให้เป็นผู้ไม่มีจักษุเป็นที่ปิดกั้นแห่งปัญญาเป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมิใช่หรือปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะไม่ทำความไม่รู้ไม่ทำให้เป็นผู้ไม่มีจักษุเป็นที่เจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะไม่ทำความไม่รู้ไม่ทำให้เป็นผู้ไม่มีจักษุเป็นที่เจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ350สักวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีภาลปุถุชนฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น351ปรวาทีกองข้าวเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าทองชี้บอกได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอย่างนั้นเหมือนกันสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโวหารที่เป็นโลกุตระสกวาทีกองข้าวเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าต้นละหุงชี้บอกได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอย่างนั้นเหมือนกันสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโวหารที่เป็นโลกิยะ352สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อตรัสโลกิยธรรมพระโวหารนั้นกระทบโสตะที่เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมกระทบโสตะที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลกิยธรรมชนทั้งหลายรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะเมื่อตรัสรู้โลกุตรธรรมรับรู้ได้ด้วย วิญญาณที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลกิยธรรมปุถุชนรับรู้ได้เมื่อตรัสโลกุตรธรรมพระสาวกรับรู้ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อตรัสมรรคก็เป็นมรรคเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่มรรคก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่มรรคเมื่อตรัสผลก็เป็นผลเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่ผลก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่ผลเมื่อตรัสนิพพานก็เป็นนิพพานเมื่อตรัสสภาวธรรมที่มิใช่นิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่นิพพานเมื่อตรัสสังคตธรรมก็เป็นสังคตธรรมเมื่อตรัสอสังคตธรรมก็เป็นอสังคตธรรมเมื่อตรัสรูปก็เป็นรูปเมื่อตรัสสภาวธรรมที่มิใช่รูปก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่รูปเมื่อตรัสเวทนาก็เป็นเวทนาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนาก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนาเมื่อตรัสสัญญาก็เป็นสัญญาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัญญาก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัญญาเมื่อตรัสสังขารก็เป็นสังขารเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สังขารก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่สังขารเมื่อตรัสวิญญาณก็เป็นวิญญาณเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่วิญญาณก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโวหารกถาจบ